Jest 21. program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 dzień kwietnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Kilkadziesiąt pielęgniarek na L4 w Szpitalu Wojewódzkim w Łodzi trwa spór o podwyżki. Projekt obniżenia składek na ZUS dla małych i średnich firm prawie gotowy, zapewnia wiceminister przedsiębiorczości i technologii. Tarnowskie Góry odebrały certyfikat wpisu na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Turystów w mieście jest coraz więcej. Na początek w serwisie Trójki o coraz trudniejszej sytuacji w Wojewódzkim Szpitalu imienia Kopernika w Łodzi. Trwa tam spór zbiorowy. Pracownicy domagają się podwyżek płac. Dzisiejsze rozmowy nie przyniosły rozwiązania problemu. A pacjentami nie ma się kto opiekować, bo pielęgniarki nie przychodzą do pracy. Mają zwolnienia lekarskie. Wczoraj nieobecnych było 15, dziś już 25. Dyrektor zapowiada kontrolę L4. O sytuacji w szpitalu Dorota Matyjasik. Wczoraj na jednym z oddziałów na dyżurze zamiast sześciu była tylko jedna pielęgniarka oddziałowa. Jak mówi Julia Ścigała z Biura Promocji Szpitala, do opieki nad pacjentami natychmiast trzeba było zorganizować zastępstwa. Sytuacja była zaskakująca i niecodzienna. Pielęgniarki z czterech oddziałów reprezentuje mecenas Tomasz Kąsiorowski. Jak mówi, nie wyklucza, że w najbliższym czasie stan zdrowia kolejnych pielęgniarek też może się pogorszyć. Wydaje mi się, że jeżeli sytuacja będzie trwała, to u innych osób również podobnie. Na objawy mogą wystąpić. Ile pielęgniarek pan reprezentuje? W tej chwili około 70. Spór zbiorowy w szpitalu trwa od kilku miesięcy. Dziś w rozmowach uczestniczył mediator z listy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dyrektor Wojciech Schreiber mówi, że ma nadzieję na porozumienie z załogą. My płacimy najwięcej średnio lekarzom, około 12 tysięcy złotych miesięcznie średnio. Kolejne spotkanie z udziałem mediatora zaplanowano w maju. Z medialnych informacji wynika, że z powodu braku pielęgniarek na ortopedii i chirurgii pacjenci byli przewożeni na inne oddziały. Pracownicy szpitala chcą podwyżek pensji o 1000 zł i poprawy warunków pracy. Projekt obniżenia składek na ZUS dla małych i średnich przedsiębiorstw jest już prawie gotowy, informuje wiceminister przedsiębiorczości i technologii Mariusz Haładyj. Zmniejszenie składek zapowiedział w sobotę na konwencji Prawa i Sprawiedliwości premier. Ten pomysł dotyczyłby około 800 tysięcy przedsiębiorców, których przychody nie przekraczają 5250 zł miesięcznie. Mariusz Haładyj zapewnia, że prace nad wprowadzeniem tej zmiany są już na zaawansowanym etapie. Tak, zresztą sama inicjatywa związana z małą działalnością gospodarczą, to pani minister Emilewicz takie konsultacje prowadzi już od dobrych kilku miesięcy i w ramach administracji rządowej, ale też wśród przedsiębiorców, więc ten projekt w zasadzie jest przygotowany i też już konsultowany od kilku miesięcy przez panią minister. Minister ma nadzieję, że nowe przepisy będą obowiązywały od początku przyszłego roku. Tarnowskie Góry już oficjalnie z certyfikatem wpisu na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Uroczyste przekazanie dokumentów odbyło się na Zamku Królewskim w Warszawie. Decyzja o wpisie na prestiżową listę zabytków miasta, w tym pozostałości po kopalniach rud srebra, łowiu i cynku, wyrobisk i szyłów górniczych, zapadła w lipcu ubiegłego roku. I od razu zwiększyła się liczba turystów, mówi prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej Marek Kandzia. W lipcu rzeczywiście odtańczyliśmy taniec radości w dwóch miejscach, na Tarnogórskim Rynku oraz w Krakowie, bo tam właśnie się to wszystko działo. Zaraz było widać większe zainteresowanie, bo zaraz było 6 tysięcy portali, było wpisów 10 lipca, także było widać, że w całym świecie ruszyło informacje, zapytania, no i ruch turystyczny się ewidentnie zwiększył. O 12 tysięcy więcej w ciągu roku było turystów już w samej kopalni zabytkowej. Najpopularniejsze miejsce w Tarnowskich Górach to zabytkowa kopalnia srebra i sztolnia Czarnego Pstrąga. Na koniec przenosimy się na Wyspy Brytyjskie. Tam ostatni dzień rejestracji do wyborów lokalnych. Głosuje m.in. Londyn, gdzie lokalna organizacja Duma Polska wystawia prawie 50 kandydatów. Czy imigranci z Polski zarejestrowali się do wyborów i czy kryterium narodowościowe jest dla nich przy urnie ważne, pytał w Brytyjczyku. Brytyjskiej stolicy nasz korespondent. Nie ma czasu. Tak z góry wiadomo, jak to będzie. Nie tak, jak my chcemy. Będziemy wybierać swoich polskich kandydatów. A dlaczego polski kandydat, a nie jakiś inny? Dlatego, że wszystkie nacje mają swoich przedstawicieli tutaj w konsylu i my chcemy mieć polskich też. Tak, zgłosiłam się i będę głosować. Jesteś zarejestrowana, bo to jest pierwszy krok. Tak, tak, jestem zarejestrowana. Jednak mimo wszystko wydaje mi się, że bardziej kulturowo jesteśmy związani i dużo bardziej nas zrozumieją. Są polscy kandydaci. Czy to jest dla pani kryterium, czy to jest nieważne? Nieważne. Wygra ten, kto jest naprawdę dobry, nie dlatego, że jest z naszego kraju. A z Polakami mieszkającymi i pracującymi na Wyspach Brytyjskich rozmawiał Adam Dąbrowski. Wybory, dodajmy, odbędą się 3 maja. 5 minut po 21 w Trójce pora na wiadomości sportowe. i w studiu Tomasz Gorazdowski. Od pół godziny trwa rewanżowy mecz półfinałowy w Pucharze Polski piłkarzy. Arka Gdynia gra z Koroną Kielce i na razie jest bez bramek, 0-0. W pierwszym meczu lepsza była drużyna z Kielc, która wygrała 2-1. Jutro drugi półfinał Legia Górnik. Teraz piłka ręczna. Poznaliśmy, co nie było żadnym zaskoczeniem, pierwszego finalisty rozgrywek o Puchar Polski. Po wysokiej wygranej w pierwszym meczu również drugi wygrali szczypiorniści PGE Vive Kielce. Górnik Zabrze robił co mógł, ale nie mógł za wiele i przegrał 29-35. W finale Vive zagra z Gwardią Opole lub Azotami Puławy. Spotkania tych drużyn zaplanowano na jutro i na sobotę. Siatkarki zaczęły już grę o medal i to jakiś czas temu, ale niedawno. Zespoły Budowlanych i Chemika rozegrały już jedno spotkanie, wygrał je Chemik. Dziś rozegrały kolejne, tym razem lepsze w Łodzi okazały się zawodniczki Grotu Budowlanych. Wygrały z Mistrzyniami Polski, pewnie 3-0 w setach i rozstrzygnięcie rywalizacji nastąpi w sobotę w Policach. Skoro sporo było o pucharach, to jeszcze słowo o piłkarskim Pucharze Niemiec. W półfinale Bayern Monachium gra z Bayerem Leverkusen, na początku goli nie było. Jutro w drugim meczu o finał Schalke spotka się z Eintrachtem. Jak informuje ESPN, Jurgen Klopp, trener Liverpoolu, jest zainteresowany pozyskaniem z SSC Napoli Piotra Zielińskiego. Już jakiś czas temu Liverpool interesował się Polakiem, ale wtedy nie wyszło. Teraz, by wyszło, Anglicy muszą się postarać, bo Napoli wycenia polskiego zawodnika na 65 milionów euro. To może stanąć na przeszkodzie transferowi, bo za 65 milionów to można mieć kilku naprawdę poważnych zawodników. Ale z drugiej strony, jeżeli Jurgen Klopp naprawdę się uprze, tym bardziej jeżeli dobrze pójdzie Liverpoolowi w Lidze Mistrzów, to kto wie? W nocy jutro będzie pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu. W nocy wysoko w Tatrach popada śnieg, nad morzem i na południu porwisty wiatr. W nocy na termometrach od 5 do 8 stopni, a jutro w ciągu dnia w większości regionów od 18 do 21. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara! A co tu tak mokro? Nie, no mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Trzydziesta druga Tarnowska Nagroda Filmowa. Festiwal wybranych polskich filmów fabularnych. Od 21 do 28 kwietnia w Tarnowie. Projekcje konkursowe. Aneks. Filmy młodego widza. Tarnowski Wieczór Filmowy. Wystawy, koncerty, spotkania. Na festiwal zaprasza Tarnowskie Centrum Kultury, Miasto Tarnów, Województwo Małopolskie. Szczegóły na www.tarnowskanagrodafilmowa.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Klub Trójki. Masza Gleitman-Puttermilch w rozmowie z Anką Grupińską w książce Ciągle po kole, rozmowę z żołnierzami getta warszawskiego. Mówi tak. Chcieliśmy dożyć tego momentu, kiedy będziemy mogli się bronić. Dożyjemy mitatka wod, po hebrajsku śmierć z honorem. I każdy czekał na ten dzień. My wiedzieliśmy, że będzie likwidacja getta warszawskiego. Dla wszystkich to było jasne. Żyliśmy cały czas w oczekiwaniu pierwszego dnia powstania. Każdej nocy wystawialiśmy czujki, obserwowaliśmy teren z okien, bo Niemcy zawsze rozpoczynali akcję nad ranem. Okrążali getto. Wiedzieliśmy, z której strony mogą nadejść. Od Zamenhofa, od Gęsiej. I tak było. Nad ranem, bardzo wcześnie, oni wkroczyli ze śpiewem. Pewnie siebie. Myśmy zaczęli ich atakować. No to prawie 75 lat temu, za dwa dni. Rocznica powstania w getcie warszawskim.

Te wystąpienia miały inny charakter. Chodziło o to, żeby wydostać się z getta i uciec do lasu, tam przyłączyć się do oddziałów partyzanckich. Zresztą tak samo wyglądał przebieg powstań w kilku innych większych miejscowościach, w tak dużym mieście jak Białystok. Powstanie tam wybuchło w sierpniu 1943 roku, czyli rzeczywiście już po Warszawie, ale tam też był określony plan: przebić się do lasu, przyłączyć się do oddziałów partyzanckich. Natomiast to powstanie w getcie warszawskim no jest rzeczywiście unikatowe. Po pierwsze ze względu na skalę działań, a po drugie, że toczyło ono się w samym centrum wielkiego miasta, jednej ze stolic europejskich. Był jakiś plan? Plan trudno powiedzieć, dlatego że to nie jest tak jak w przypadku powstania warszawskiego. Tam nie było godziny W. Tam czekano. Czekano, kiedy Niemcy znowu przyjdą, żeby zlikwidować już ostatecznie getto. I rzadko mówi się o tym, że do takich pierwszych walk w Warszawie, w getcie, doszło w styczniu 1943 roku, 18 stycznia, kiedy Niemcy przystąpili do kolejnej akcji wysiedleńczej. Użyto pierwszy raz broni. Te działania trwały około 3 dni, no w tym sensie, że po 3 dniach Niemcy się wycofali i zrezygnowali. Także to wydarzenia kwietniowe, to co się wydarzyło 19 kwietnia, to nie są pierwsze walki w Warszawie. Natomiast czekano i była informacja, że getto zostało otoczone, zresztą widziano to. Zostało otoczone w nocy, między innymi przez oddziały granatowej policji. Przypuszczano, że atak nastąpi rano. A myślę, że takie pewne ramowe plany, no oczywiście musiały być, ale nie mógł to być plan szczegółowy. Tutaj. Ale to była walka o honor, jak rozumiem, tak? Chodziło o to, żeby... Może, żeby uchronić getto. Tak? Świadczy o tym ogromna liczba bunkrów, które, a raczej schronów, które powstały w piwnicach, na strychach, w wielu budynkach getta. Chciano tutaj ewidentnie w Warszawie pozostać. Doktor Hanna Węgrzynek i doktor August Grabski, to może opowiedzmy o tym, jak to powstanie przebiegało, ale najpierw o tym, kto w nim walczył, kto może, to powstanie zorganizował. Może wrócę jeszcze do kwestii idei walki zbrojnej. Ona jest o rok starsza niż samo powstanie. Na przełomie marca i kwietnia 1942 roku dochodzi do powstania pierwszej organizacji skupiającej dużą część sił politycznych warszawskiego getta. To ugrupowanie, czy ta koalicja różnych organizacji nosiła miano bloku antyfaszystowskiego. I blok antyfaszystowski, inicjowany przez komunistów, w dużym stopniu kierowany przez komunistów, już rozważał podjęcie walki zbrojnej. Natomiast ona z bardzo różnych względów była bardzo trudna do podjęcia. Chodzi o warunki humanitarne panujące w getcie. W getcie przebywało ponad 400 tysięcy Żydów. W sumie w ramach tak zwanej eksterminacji pośredniej, czyli eksterminacji przeprowadzanej przez hitlerowców za pomocą głodu, chorób, niewolniczej pracy, jeszcze przed wielką akcją z 22 lipca 1942 roku w getcie po prostu na skutek chorób i głodu zmarło ponad 91 tysięcy Żydów. Drugim istotnym ograniczeniem była kwestia braku broni. Kiedy powstał blok antyfaszystowski, dysponował on raptem jednym rewolwerem. Jednym rewolwerem. Więc... No jest też sytuacja polityczna na świecie. Więc prowadzone przez niego szkolenia były szkoleniami no bardziej teoretycznymi niż praktycznymi. Kiedy dociera pierwszy większy transport do getta, kiedy komuniści, Polska Partia Robotnicza przysyła pierwszy transport broni do getta, to jest to raptem 5 rewolwerów i 6 granatów. Od 2 tygodni trwa zresztą wielka akcja, czyli ta deportacja 300 tysięcy mieszkańców getta i oczywiście ta ilość broni, która zresztą w całości mieściła się raptem w jednym koszyku i 3 września 1942 roku wpadła w ręce Niemców, no oczywiście też nie pozwalała na podjęcie żadnych realnych działań zbrojnych. Te działania zbrojne nie były też podejmowane ze względu na strach członków konspiracji politycznej warszawskiego getta przed represjami, które dotyczyłyby mieszkańców getta i w szczególności ich rodzin. To był zresztą dylemat nie tylko żydowskiej konspiracji. Przypomnę, że po akcji pod Arsenałem, która miała miejsce W marcu 1943 tak, roku. Tak, tuż pod koniec marca 1943 roku, a więc na 3 tygodnie przed wybuchem powstania w getcie. Co prawda konspiratorom udało się odnieść sukces. Liczba Niemców, którzy zostali zabici, odpowiadała liczbie zabitych polskich konspiratorów. Ale następnego dnia na Pawiaku rozstrzelano 140 więźniów, zarówno Polaków i Żydów. A więc cena za ten relatywny, propagandowy sukces była tak naprawdę niesłychanie wysoka, przerażająca. I to też musiało być rozważone przez przywódców konspiracji politycznej warszawskiego getta, którzy mimo wszystko uważali, że należy czekać na nowe, lepsze okoliczności, tak długo jak będzie istniała jakaś szansa funkcjonowania choćby w ograniczonym zakresie dzielnicy żydowskiej w Warszawie. Pani wspomniała o sytuacji politycznej, to może jeszcze... No, sytuacja polityczna jest bardzo skomplikowana. Musimy liczyć się z tym, że dopiero na początku 1943 roku kończy się bitwa stalingradzka, a latem dopiero zostanie stworzony front wschodni. Front zachodni powstanie dopiero w czerwcu 1944 roku, więc tutaj właściwie nie było większej realnej szansy na pomoc, na pomoc zewnętrzną. Trudno było się bić, ale ja myślę, że w sytuacji getta wyglądało to jeszcze troszeczkę inaczej, dlatego że ci ludzie wiedzieli, co stało się z ich rodzinami. I to stosunkowo szybko, jeszcze raz odwołam się do wielkiej akcji, która rozpoczęła się 23 lipca 1942 roku. Pierwszy pociąg odjechał do Treblinki z Warszawy dzień później i dosłownie tydzień, niespełna tydzień później już było wiadomo, pojawili się pierwsi zbiegowie, pierwsi uciekinierzy, złożyli oni relacje, te relacje zostały też przekazane na tak zwaną stronę aryjską, przekazane również do Londynu. Nie do końca w to wszystko wierzono, ale po tych kilku miesiącach ta pewność już była. Chociaż to nie znaczy, że wszyscy wierzyli. No, ten ogrom zbrodni i sposób był po prostu nie do uwierzenia. Ale wspomniała pani o tej samoobronie styczniowej, czyli 18 stycznia 43, prawda? I to był przełom. I potem nastąpiły przygotowania już do powstania. Wydaje się, że wtedy stwierdzono, że getto można ocalić. To znaczy chciano pozostać w miejscu, które znano, w pewnym jakimś systemie, które znano i od razu... Powiem, że getto warszawskie, podobnie jak łódzkie, było wielkim takim zagłębiem ekonomicznym, miejscem wyzysku ekonomicznego darmowej siły roboczej. Funkcjonowało tutaj kilka shopów, czyli zakładów. Zakładów w dużej mierze produkujących na potrzeby armii niemieckiej, z których czerpano też ogromne zyski. Jeszcze to mundury, ale na przykład rękawice futrzane, czapki. To wszystko, co było potrzebne, zwłaszcza na froncie wschodnim. A dlatego też zarówno prywatni przedsiębiorcy, jak również armia niemiecka nie chciała likwidacji tego getta. Tej likwidacji domagał się Himmler i to jego rozkaz miano wykonać w kwietniu 1943 roku. I jeszcze o jednej rzeczy chciałabym powiedzieć. Większość więźniów tego szczątkowego getta, bo tak się nazywało getto po wielkiej akcji, nie wywieziono do Treblinki, wywieziono do Trawnik, do Pomniatowej. Tam też przewieziono maszyny i właściwie można by powiedzieć, ten mechanizm ekonomiczny nadal funkcjonował aż do listopada 1943 roku. Mhm. Jak wyglądały przygotowania do powstania? Kto się nimi zajmował? Konspiratorzy żydowscy doskonale rozumieli, że muszą polegać na pomocy polskiej konspiracji. Polska konspiracja też była całkowicie nieprzygotowana do likwidacji tego wielkiego skupiska żydowskiego w Warszawie. Kiedy od 22 lipca 1942 roku do końca pierwszej dekady września 1942 roku z Warszawy wywiezionych jest na śmierć około 300 tysięcy Żydów. Są wywiezieni przede wszystkim do Treblinki. Armia Krajowa, Polskie Państwo Podziemne zachowuje się w sposób bierny. Nie zostały rozkręcone chociażby Szyny kolejowe. Nie zatrzymano tych transportów zmierzających do Treblinki. Przepraszam, wejdę słowo. Dlaczego tak się stało? Dlaczego aż tak bardzo bierny sposób się polskie podziemie zachowywało? Tutaj dotykamy bardzo złożonej kwestii stosunków polsko-żydowskich, bardzo nabrzmiałych w okresie już przed 1939 rokiem, a dodatkowo skomplikowanych w związku z postawą społeczności żydowskiej na Kresach po 17 września 1939 roku. Dotykamy również problemu generalnej strategii Polskiego Państwa Podziemnego, które nie planowało żadnych pojedynczych aktów oporu. W tym czasie, to potem zrewiduje akcja Burza, ciągle spodziewano się, że dojdzie do wybuchu powstania powszechnego i wszystkie środki, cała strategia Armii Krajowej została podporządkowana tej filozofii wojennej. Oczywiście żydowscy konspiratorzy rozumieli, że muszą nawiązać kontakt z polskim podziemiem i to nie tylko z dosyć słabą partią komunistyczną. I ten kontakt zostaje nawiązany dopiero w drugiej połowie września 1942 roku, co sprawia, że w grudniu dociera do getta pierwsza duża transza broni, właśnie otrzymanej już od Armii Krajowej. To znaczy jaka? Mniej więcej. Znaczy w sumie szacuje się, że tych rewolwerów dotarło ze strony Armii Krajowej do żydowskiej organizacji bojowej być może 90. Aha. Aczkolwiek są też niższe szacunki. Do tego moglibyśmy dodać około 600 granatów. Aha. To jest sporo jednak. To jest sporo, aczkolwiek zdecydowana większość broni, jaka była używana zarówno przez ŻOP, jak i Żydowski Związek Wojskowy, znacznie lepiej uzbrojony i była to organizacja, która odegrała znacznie większą rolę militarną niż ŻOP w czasie powstania. Ta broń została zakupiona na czarnym rynku po bardzo wysokich cenach. Aha. No tak, ale teraz jak te przygotowania postępowały do powstania? Co się dzieje? Kto się tym zajmuje? Ja myślę, że trzeba to jeszcze powiedzieć kilka słów o strukturze getta. Po pierwsze, to tak jak już mówiłam, było to wielkie przedsiębiorstwo ekonomiczne. Zostali ci, którzy mogli pracować. Największa grupa, ponad 30%, to młodzi ludzie w wieku 30-39 lat, potem trochę młodsi, troszeczkę starsi. Praktycznie nie ma dzieci, praktycznie też nie ma starców. W tej grupie przeważająca część to mężczyźni. Oni bardzo często stracili już swoje rodziny, swoje żony, dzieci, matki, ojców. Właściwie mają niewiele do stracenia. I bardzo wielu z nich chce podjąć tą walkę. Pojawiają się we wspomnieniach takie relacje, które mówią o tym, że chciano zabić Niemca. Chciano walczyć, ale też właśnie liczono trochę na to, że może to getto uda się ochronić w tym sensie, że ono tu nadal pozostanie, że no w tym istniejącym systemie, który już trochę znano, przetrwa. I była, można by powiedzieć, pewnego rodzaju to taka strategia przetrwania. Myślę, że w każdym przypadku ten powód i ta sposób działania był zupełnie inny. Mhm. Ale pan wspomniał, to jest ciekawe, że żydowska organizacja bojowa, o niej myślimy głównie jako o tych bojownikach getta, prawda? To jest legenda Marka Edelmana i nie tylko jego relacje, nie tylko jego przecież, że ona miała mniejszą wagę niż żydowski związek wojskowy. To nie ulega to wątpliwości. Nie ulega to wątpliwości. Żadnej. Aczkolwiek odkrycie tej prawdy trwało kilka dekad, było związane z różnymi polemikami naukowymi na ten temat, ukazaniem się różnych prac, które nie zawsze były w życzliwy sposób przyjmowane. No i te polemiki toczą się nadal. Zgadzam się. Istnieje ciągle wiele białych plam odnośnie historii Żydowskiego Związku Wojskowego. Dlaczego żydowska organizacja bojowa została bardziej dostrzeżona przez opinię publiczną, odgrywa większą rolę w pamięci o powstaniu? To wynika choćby z tego prostego faktu, że znacznie więcej osób z tej organizacji przeżyło wojnę. Jeśli chodzi o ten krąg konspiratorów, którzy należeli do Żydowskiego Związku Wojskowego, to przeżyło wojnę zaledwie kilka osób, w tym w zasadzie nikt należący do komendy głównej tej organizacji. Wdowiński był rzeczywiście ważną postacią konspiracji rewizjonistycznej, ale konspiracji politycznej getta. Mhm. Struktura polityczna była oddzielona od struktury wojskowej, którą był właśnie Żydowski Związek Wojskowy. Inny istotny powód, dlaczego Żydowski Związek Wojskowy przez wiele dekad był przemilczany, do tego stopnia, że znacznie więcej na temat tej organizacji pisano w komunistycznej Polsce niż w Izraelu, to powód polityczny, a mianowicie do roku 77, czyli prawie przez 31 lat istnienia państwa żydowskiego, w Izraelu rządziła lewica i podstawowa zasada konstruowania koalicji rządowej polegała na tym, że z rządu z góry wykluczani byli komuniści i właśnie rewizjoniści, czyli ideowi spadkobiercy tej tradycji, z którą związany był Żydowski Związek. A rewizjoniści to znaczy kto? Bo to nie wiem, czy to jest dla wszystkich czytelne. To znaczy skrajna prawica ruchu syjonistycznego. Syjoniści, rewizjoniści. Aha. Organizacja stworzona przez Zewa Włodzimierza Żabotyńskiego. I dlaczego oni się nie mogli dogadać? Właśnie dlatego, że tak bardzo ich wiele różniło, jeśli chodzi o poglądy polityczne? Działali oddzielnie jednak, prawda? Działali oddzielnie. Nie są to zresztą jedyne organizacje konspiracji zbrojnej. Poza tymi dwoma organizacjami istniały też grupy, tak zwane grupy dzikie, czyli niepodporządkowane żadnej z tych dwóch największych organizacji. Oczywiście ciągle mówimy o dosyć niewielkiej kategorii mieszkańców getta. Przyjmuje się, że w szeregach żydowskiej organizacji bojowej walczyło około 500 osób. W przypadku Żydowskiego Związku Wojskowego wiemy mniej więcej o liczbie 260 konspiratorów, żołnierzy. Te liczby powinniśmy odnieść do liczby mniej więcej około 60 tysięcy mieszkańców getta. Co pokazuje, że nawet kiedy elita polityczna getta szczątkowego zdecydowała się na walkę zbrojną, działała w sytuacji istnienia wielu podstawowych ograniczeń. No ale oni mieli poparcie społeczne, czy nie? Bardzo długo nie mieli tego poparcia społecznego. Bardzo długo ich działania postrzegane były jako działania mogące sprowokować dalszą orgię hitlerowskiej przemocy. Wydaje się, że nastroje w ostatnich zupełnie dniach przed wybuchem powstania ulegają zmianie na rzecz koncepcji walki zbrojnej, która to jednakże, o czym mówiła moja przedmówczyni, no, z góry postrzegana jest jako coś mogącego zakończyć się w kategoriach stricte militarnych jedynie klęską. No dobrze, a gdyby nie było powstania? No to może to nie jest zbyt mądre pytanie, bo to jest gdybanie, prawda, kontrfaktyczne opowieści, no ale co by się wtedy mogło stać? Czy więcej Żydów by przeżyło na przykład? Bo przecież jednak mówiła pani doktor o tym, mówili państwo o tym, że aspekt ekonomiczny był bardzo silny i... Ale to getto i tak postanowiono zlikwidować. Zrezygnowano w końcu też z tego wielkiego przedsiębiorstwa. Wymordowano tych, którzy pracowali w Poniatowej Trawnikach. Najdłużej przetrwało getto łódzkie do końca. Przy czym wymordowano ich pół roku później. No tak, na początku listopada 1943 roku, ale getto łódzkie przetrwało aż do końca sierpnia 1944 roku, czyli właściwie w Warszawie trwa powstanie, a Armia Radziecka dociera już do linii Wisły. Getto łódzkie właściwie jeszcze funkcjonuje. Przez moment wydaje się, że Armia Czerwona wyzwoli te dziesiątki tysięcy Żydów łódzkich. No ale oni w większości też podzielili los swoich współwyznawców z Warszawy. To znaczy z tym, że wywiezieni zostali do Auschwitz. Natomiast mówi się o tym, że tych, którzy przeżyli getto łódzkie, było procentowo więcej niż getto warszawskie. Ja myślę, że tutaj sytuacja była jednak troszeczkę inna i bardzo trudno jest je porównywać. Getto warszawskie znajdowało się w centrum miasta, to pomiędzy ulicami Złotą a Stawkami. To wystarczy, że popatrzymy na dzisiejszą Warszawę i wiemy, że to jest serce miasta. W Łodzi to były Bałuty, dzielnica trochę na uboczu, trochę pośrednia. Himmler nie chciał mieć dzielnicy żydowskiej. Nie używano tutaj terminu getta. Getto, tylko terminu dzielnica żydowska. I po prostu nakazał je zlikwidować. Więc jest to pewnego rodzaju racja, można powiedzieć, bardziej też polityczna, a nie ekonomiczna. Tak. Jak wyglądały walki? Mamy do czynienia z dwoma wyraźnie odrębnymi etapami walk. Pierwszy etap walk to są walki między 19 a 22 kwietnia, kiedy one mają charakter względnie regularny. Pierwszego dnia walki toczą się u zbiegu ulic Nalewki i Gęsia, Zamenhofa i Miła. I w rejonie Placu Muranowskiego i ulicy Muranowskiej, tam gdzie walczy właśnie Żydowski Związek Wojskowy. Niewątpliwie najbardziej zażarte walki mają miejsce właśnie na Muranowskiej, gdzie siedziba Żydowskiego Związku Wojskowego mieści się w kamienicy na Muranowskiej 7. To jest właśnie kamienica, na szczycie której wzniesiono dwa sztandary. Marek Edelman mówił o tym sztandarze biało-czerwonym. Tak naprawdę były dwa. A drugi? Drugi sztandar nazywany był sztandarem żydowskim. Chodzi o sztandar biało-niebieski. Zjonistyczny. Tak, tak. One były dobrze widoczne po stronie aryjskiej, ponieważ przez środek ulicy Muranowskiej biegł mur i numery nieparzyste ulicy Muranowskiej znajdowały się w getcie, natomiast numery parzyste znajdowały się już poza murami getta. Te sztandary były, czy flagi były bardzo dobrze widoczne, ponieważ miały bardzo duże rozmiary, były uszyte. Są polskie relacje. Z prześcieradeł. Walki były najbardziej zażarte też w tym rejonie, ponieważ Żydowski Związek Wojskowy dysponował jedynym ciężkim karabinem maszynowym w getcie. I to sprawiało, że Żydowski Związek Wojskowy był w stanie sprostać tej taktyce, którą przyjęli Niemcy, cofający się 19 kwietnia z getta. Niemcy, rozumiejąc, że powstańcy dysponują tylko bronią krótką, żydowska organizacja bojowa na przykład miała tylko 10 karabinów. W zasadzie żołobowcy uzbrojeni byli tylko w pistolety. Każdy miał zresztą tylko 10-15 naboi. Starali się atakować żydowskich konspiratorów z dużej odległości. Nie było to możliwe właśnie na ulicy Muranowskiej ze względu na ten ciężki karabin maszynowy. Tym niemniej to, co pokonało powstańców po tych trzech dniach względnie wyrównanych walk, to przyjęcie przez Niemców zasady wyburzania dom po domu i podpalania dzielnicy żydowskiej. Właściwie podobna taktyka jak potem w powstaniu warszawskim, prawda? Zresztą, początkowo Niemcy nie chcieli niszczyć dzielnicy żydowskiej. Chcieli ją zlikwidować w ciągu trzech dni, wywożąc maszyny przemysłowe, dokonując rabunku żydowskiego mienia. Dopiero opór żydowski decyduje o tym, że decydują się na niszczenie domu po domie. I zresztą, jeśli przyjrzymy raport Jürgena Stropa, który udokumentował tak naprawdę tę całą akcję, a przy okazji walki, które toczyły się tutaj w Warszawie, w getcie, tam widać nieustający pożar. Tak samo jest dosłownie kilka, może kilkanaście zdjęć robionych z tak zwanej strony aryjskiej i właściwie niewiele widać. Dym przesłania miasta. To było tak, że bojownicy żydowskiej organizacji bojowej to byli amatorzy, a Żydowskiego Związku Wojskowego to zawodowcy? Taka też opinia funkcjonuje. Rzeczywiście przez lata pokutowała w literaturze przedmiotu taka opinia. Tak naprawdę jednakże mieliśmy do czynienia i w przypadku jednej i drugiej organizacji z młodzieżą, bardzo młodymi ludźmi, którzy nigdy nie przebyli wcześniej żadnego przeszkolenia wojskowego. I oczywiście to też zaważyło na wyniku tych działań zbrojnych, których się podjęli, ale pamiętajmy o tym, że bardzo podobnie w kategoriach stricte militarnych wyglądała też historia Powstania Warszawskiego. Ginie w czasie Powstania Warszawskiego 2000 Niemców, natomiast równocześnie ginie 30 tysięcy żołnierzy, przede wszystkim Armii Krajowej. I tutaj możemy mówić o mniej więcej podobnym stosunku ofiar wśród żydowskich konspiratorów w stosunku do ofiar niemieckich. Oczywiście towarzyszą tym ofiarom też olbrzymie ofiary ludności cywilnej. No właśnie. Mnóstwo ludzi zginęło w pożarach, czy generalnie w czasie tych walk. Sztrop podaje, że pożary to właśnie około 6, może 7 tysięcy osób w tak zwanej akcji, dodatkowo 5, więc są to liczby, jeśli mówimy o 60 tysiącach osób, są to liczby dosyć wysokie. To ile osób przeżyło w takim razie? Trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć, ile osób przeżyło to wydarzenie 1943 roku, ile osób przeżyło całą II wojnę światową, i to nie będą te same liczby. Bo na przykład duża część żydowskiego Związku Wojskowego, oni wychodzą na stronę aryjską. Część z nich jest wywieziona do Michalina i tam zostają zadenuncjonowani. Część ukrywa się jeszcze do początku czerwca w okolicach Placu Grzybowskiego i oni także wpadają w ręce niemieckie. To jeśli mówimy o tych wielkich stratach, to nie są to tylko straty okresu walk przy Placu Muranowskim, tylko to są także straty, tak samo żydowska organizacja bojowa. No, część bojowników, 30 osób, wychodzi kanałem przez ulicę, przy ulicy Prostej 51. Tam stanęła ciężarówka Gwardii Ludowej, natomiast pozostali jeszcze czekali w tych kanałach. Już nie było możliwości udzielenia im pomocy. Mhm. A jak jest, bo mówili Państwo o tym, o stosunku polskiego podziemia do żydowskich konspiratorów, ale jeszcze przed powstaniem, a w czasie powstania, jak to było właściwie? To bardzo trudny i złożony temat, ponieważ mamy do czynienia z kilkoma typami reakcji. W zasadzie każdy obóz polityczny oceniał wydarzenia w getcie inaczej. Jeśli chodzi o oficjalne stanowisko polskiego państwa podziemnego, to ono było pełne solidarności i współczucia skierowanego w stosunku do Żydów zamkniętych w getcie. W prasie Armii Krajowej znajdujemy wiele bardzo ciepłych tekstów wyrażających szacunek. Jest odezwa delegatury. Szacunek dla powstańców. Przy czym nie było to połączone z szerszą praktyczną pomocą. Powstaje pytanie, czy taka pomoc była możliwa. Była czy nie? To jest dyskusyjne w sytuacji, kiedy wiemy, że z militarnego punktu widzenia to powstanie było od samego początku skazane na porażkę. Na co żalili się żydowscy konspiratorzy, czy Marek Edelman, czy Itzhak Zuckerman, żalili się na to, że nie mogli później znaleźć się w szeregach Armii Krajowej. Armia Krajowa nie powołała żadnego żydowskiego działu partyzanckiego, natomiast wielokrotnie słabsza Gwardia Ludowa powołała 27 jednostek partyzanckich, w których dominowali Żydzi lub stanowili przynajmniej 1/3 danego oddziału partyzanckiego. A dlaczego Armia Krajowa nie powołała takich oddziałów? To było związane z tym, że polskie państwo podziemne było państwem etnicznych Polaków. Żydzi nie byli reprezentowani w strukturach polskiego państwa podziemnego. Byli reprezentowani w Radzie Narodowej, czyli parlamencie przy rządzie londyńskim. No i jeden z członków tejże Rady Rady Narodowej popełnia samobójstwo 12 maja. Tak. Szmul Zygielbaum. Członek Bundu Socjalistycznej Partii Robotniczej w proteście przeciwko obojętności świata. Bo świat też był obojętny. Tak. Czy można było powstańcom pomóc w jakikolwiek sposób? No to chyba jest najtrudniejsze pytanie. Ja może jeszcze powiem o jednej sprawie, którą rzadko się łączy. To jest też ten okres, kiedy wybucha w Europie wielka, można by powiedzieć, sprawa. Niemcy ujawniają mord katyński. To jest ten sam okres. Ten sam to jest okres, dosłownie tak. Kilka dni wcześniej. Londyn żyje Katyniem. I można by się zastanawiać, czy było to celowe, żeby przeprowadzić wielką akcję akurat w tym momencie. Nikt nie usiłował tych wydarzeń łączyć. Natomiast jeśli chodzi o Londyn, Na pewno to jest sprawa. Wkrótce kończy się to zerwaniem stosunków pomiędzy, pomiędzy rządem londyńskim a Związkiem Radzieckim. To jest potworna rysa w koalicji antyhitlerowskiej. Tym żyje świat. Przy czym, jeśli chodzi o polską konspirację, to mamy do czynienia z 10-11 akcjami pod murem gettowym. Pierwsza ma miejsce już... Pierwszego dnia. Tak, pierwszego dnia powstania. Żołnierze Armii Krajowej usiłują wysadzić gettowy mur w okolicach franciszkańskiej, sapieżyńskiej, bonifraterskiej, sapieżyńskiej. Nie udaje im się, zresztą podobnie nieudane, jeśli chodzi o te próby wysadzenia muru, będą kolejne akcje. Tym niemniej nie można powiedzieć, że tego typu akcje w ogóle nie były podjęte. Czyli głównym celem było wysadzenie muru i pozwolenie więźniom getta, opuszczenie tak naprawdę tego getta. To nie była pomoc stricte militarna, to raczej taka pomoc bardziej humanitarna. Mówiliśmy o politykach, mówiliśmy o wojsku podziemnym, ale jaki jest stosunek Polaków do walk? Do powstania w jest tak zróżnicowany jak stosunek poszczególnych obozów politycznych. Ja tutaj może jeszcze powrócę do polskich partii politycznych. Główne partie polskiej prawicy, czyli Stronnictwo Narodowe i Stronnictwo Pracy, partia o charakterze chrześcijańsko-demokratycznym, nawet w okresie okupacji nie zmieniają swojego negatywnego stosunku do mniejszości żydowskiej w Polsce. Nawet w okresie powstania w getcie ukazują się liczne artykuły w prasie endeckiej i w prasie chadeckiej podkreślające, że te osoby ze społeczności żydowskiej, które przeżyją okres wojny, i tak powinny być przymuszone do emigracji z Polski. Konsekwentnie za równouprawnieniem Żydów jako obywateli polskiego państwa opowiada się tylko lewica, zarówno jej nurt socjalistyczny, jak i komunistyczny. I równie złożone i wielorakie były postawy zwykłych Polaków, jeśli w ogóle możemy mówić o istnieniu takiej kategorii. Część z nich sympatyzowała z walkami w getcie. Dla części ta sprawa walczących Żydów była czymś zupełnie obojętnym. Wielu z nich inspirowanych propagandą endecką uważało zupełnie niesłusznie, że to powstanie jest kierowane przez komunistów i jego celem jest inspirowanie komunistycznej rewolty w Polsce. Bo jeśli mówimy o Żobie, może to też warto powiedzieć, najczęściej mówi się o Bundzie. Marek Edelman był członkiem Bundu, czy raczej może jeszcze wtedy Zukunftu, takiej organizacji młodzieżowej Bundu. Bund to partia lewicowa, robotnicza, natomiast oprócz tego w skład bloku antyfaszystowskiego i później Żobu mamy lewicowych syjonistów, także tak naprawdę ten ruch syjonistyczny zarówno w II Rzeczpospolitej, ale chyba i w okresie II wojny światowej, no po prostu musiał być najsilniejszy. Jeśli był najsilniejszy przed wojną, to był również najsilniejszy w czasie wojny, z tym, że tak jak już mówiliśmy, z jednej strony mamy tutaj syjonistów, rewizjonistów, a z drugiej strony mamy różne odłamy lewicowe tego ruchu syjonistycznego. Aha. Są z nami pani dr Hanna Węgrzynek, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, i dr August Grabski, Uniwersytet Warszawski i Muzeum Getta Warszawskiego. To może jeszcze teraz posłuchajmy wypowiedzi Jakuba Nowakowskiego, dyrektora Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie, o pamięci powstania w warszawskim getcie. Jeśli chodzi o pamięć o powstaniu w getcie warszawskim, to ta pamięć jest czymś żywym i ona nie tyle była świadectwem wydarzeń, które miały miejsce w 1943 roku, ale była też czymś, co odzwierciedlało bieżące sytuacje i bieżące strachy i obawy i nadzieje ludzi, którzy pamiętali. I stąd ta pamięć w Polsce, w Niemczech, czy generalnie na Zachodzie i w Izraelu różniła się i różni się również w czasie. Oczywiście w Izraelu pamięć o powstaniu w getcie stała się jednym z mitów założycielskich. Ta pamięć o bohaterskich powstańcach była czymś, co pozwalało w jakimś tam sposób uporać się z traumą i z tym piętnem. I niesłusznym zresztą takiej ofiary, która bez oporu, bez walki poddawała się niemieckim zbrodnią. W Izraelu ta pamięć o powstaniu dzisiaj, jak i również przez ostatnie 50 lat była jednym z kluczowych elementów budowy tożsamości narodowej tego kraju. Ten strach, poczucie tego, że jest się porzuconym przez innych, otoczonym przez wrogów, zdanym tylko i wyłącznie na siebie, jest czymś, co oczywiście rezonuje również w dzisiejszej sytuacji politycznej Izraela, który nadal otoczony jest przez kraje mniej lub bardziej wrogie. Stąd w Izraelu ta pamięć o powstaniu jest nadal niezwykle istotna. W Polsce ta pamięć zmieniała się. Mamy pierwsze lata powojenne, kiedy na terenie getta odsłonięty zostaje wspaniały pomnik, niezwykle poruszający pomnik Rapoporta. I przez jakiś tam czas jeszcze, aż do marca, czy do wydarzeń z 1968 roku, ta pamięć o powstaniu w getcie warszawskim przyćmiewa pamięć o powstaniu z 1944 roku, powstaniu w warszawskim. Warszawa, przekleństwo tego miasta, jest to bolesna, traumatyczna, krwawa historia, między innymi tych dwóch powstań, które przez kilkadziesiąt lat w jakiś tam sposób rywalizowały o pamięć jej mieszkańców. I wykorzystywane to było również przez władze komunistyczne, które przeciwstawiały pamięci powstania warszawskiego, właśnie powstanie w getcie warszawskim, przynajmniej do roku 1968, kiedy to sytuacja polityczna się zmieniła i wtedy ta kurtyna niepamięci zapadła w zasadzie na wszystko, co żydowskie, w tym również na kwestie związane z powstaniem w getcie warszawskim. No i dzisiaj wiemy o tym, że zaledwie wczoraj czy przedwczoraj CBOS przeanalizował to, jak dzisiaj pamiętamy o powstaniu w getcie warszawskim. I tu wyniki są słodko-gorzkie. Rzeczywiście robi wrażenie to, że tak wielu, zdaje się niemal 95% ankietowanych słyszało o powstaniu, że dla dużej części to powstanie jest ważne, ale zaledwie 1 na 10 ankietowanych było w stanie podać datę wybuchu powstania, co pewnie odzwierciedla jakiś generalny poziom wiedzy na temat historii. To, co jest ciekawe, to w jaki sposób Polacy pamiętają o polskiej reakcji na powstanie i to w tych badaniach, i to też generalnie wydaje się, że pamiętamy raczej życzeniowo, że wyobrażamy sobie, że ta pomoc ze strony nieżydowskich mieszkańców Warszawy była duża lub bardzo duża, co w rzeczywistości badania historyków wydaje się jednak nieprawdziwe. Tej pomocy w zasadzie nie było wiele. Nie mogło być dużo, ale mimo to nawet nie było wiele. Jakimś tam przecież odbiciem tego jest wiersz Campo di Fiori. Dobrze, skoro była o tym mowa, Campo di Fiori, ten słynny obraz karuzeli, i ten drugi słynny obraz, może mniej słynny, ale mówiliście o tym Państwo dzisiaj, o tej biało-czerwonej fladze nad siedzibą Żydowskiego Związku Wojskowego, to który z tych symboli jest ważniejszy według Państwa? Ja myślę, że bardzo trudno jest odwoływać się do pojedynczych symboli. Myślę, że samo to wydarzenie było wydarzeniem bardzo ważnym, zarówno dla Żydów, jak i dla Polaków. Jest to część naszej polskiej historii, część historii Warszawy i wydaje się, że takim błędem jest rozdzielanie. Natomiast może jeszcze troszeczkę odnosząc się tutaj do naszego przedmówcy z Krakowa, chciałam powiedzieć, że z tą pamięcią nie jest tak prosto, dlatego że proszę sobie wyobrazić, że pierwsze opracowanie na temat powstania w getcie warszawskim ukazuje się rok później w Moskwie w 1944 roku. Jego autorem jest Bernard Mark, późniejszy pierwszy dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego. On jeszcze kilkakrotnie wyda monografię tego powstania, coraz bardziej ją rozszerzając, i przeglądałam ją kilka dni temu. Proszę mi wierzyć, właściwie no nadal jest to najobszerniejsze opracowanie. Do dzisiaj właściwie trudno znaleźć więcej informacji. Ja nie mówię, że one wszystkie są bardzo wiarygodne niż u Bernarda Marka. Również w programach nauczania historii, które opracowano dla dzieci polskich w szkołach w Związku Radzieckim, te wątki już się znalazły. I pewno tylko dlatego przeszły potem do edukacji w PRL-u. W Związku Radzieckim o Żydach nie uczono. I jeszcze tak naprawdę zadbali o to ci, którzy walczyli. Pierwszy pomnik widoczny przed Muzeum Polin został odsłonięty już w 1946 roku. Ten, który znamy najlepiej, znacznie bardziej okazały w 1948. Przez wiele lat górował on nad Muranowem. Natomiast jak to wyglądało w Izraelu? W Izraelu najważniejszą, takim mitem, można by powiedzieć, założycielskim była wojna o niepodległość, która wybuchła dzień po ogłoszeniu niepodległości Izraela w 1948 roku. Izrael żył mitem wojny zwycięskiej. Wcale nie myślał o powstańcach z getta warszawskiego, dlatego oni też w Izraelu postanowili zadbać o swoją pamięć, zakładając kibuc bohaterów getta. To zmieniło się dopiero w latach 60., gdzie to, że zawsze walczyliśmy, stało się ważniejsze niż to, że zawsze zwyciężyliśmy. Pytanie do pana doktora jeszcze na koniec, krótkie. Pan od niedawno, od kilku dni pracuje w muzeum getta warszawskiego, prawda? I kiedy się dowiemy więcej o tym, co tam będzie? Proszę państwa, w pejzażu ośrodków muzealnych w Warszawie pojawi się nowa placówka w postaci Muzeum Getta Warszawskiego. Ona już formalnie została powołana. Znajduje się na bardzo jednakże wstępnym etapie organizacyjnym. Samo muzeum będzie otwarte w roku 2023, a więc w 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie, ale wierzę, że już za kilka miesięcy będziemy bardzo prężnym ośrodkiem edukacji na temat doświadczenia getta warszawskiego i również w tym kontekście historii powstania w getcie warszawskim. To się spotkamy pewnie, mam nadzieję, że pan przyjmie zaproszenie, pan opowie o tym, co w tym muzeum będzie. Przypomnę, dr Hanna Węgrzynek, Muzeum Historii Żydów Polskich po Linii, dr August Grabski, Uniwersytet Warszawski, Muzeum Getta Warszawskiego. Jeszcze na koniec spróbujmy przesłanie Marka Edelmana z okazji 50. rocznicy wybuchu powstania w getcie. Jak się skończyło powstanie w getcie, napisałem kiedyś raport w tej sprawie. I w ostatnim zdaniu napisałem to, co zrobiło tych kilkuset chłopców w getcie, opowiedziałem. A wam, to znaczy się następnym pokoleniom, zostawiam to, żeby pamięć o tym nie zaginęła. I myślałem, że ten przekaz jest tylko przekazem symbolicznym, że po tym, jak zginęło 40 milionów ludzi w II wojnie światowej, jak zginęło 6 milionów Żydów, kobiet, dzieci, starców, ludzi bezbronnych, ludobójstwa więcej nie będzie. Tymczasem okazało się zupełnie co innego. Okazało się, że mieliśmy ludobójstwo wpierw w Kambodży, potem w Biafrze, że mamy dziś w sercu Europy nowe ludobójstwo w Bośni, w Hercegowinie, że zabijają dziś muzułmanów masowo, że zabijają Bośniaków, że zabijają Serbów. To wszystko dzieje się to samo. To jest zwycięstwo Hitlera z zagrobu i to jest ułomność ludzkiej natury. O wiele łatwiej jest wzbudzić nienawiść do kogoś niż miłość. Jeżeli się nie zdusi w zarodku zbrodni, będzie ona się rozrastała, bo człowiek jest bardziej zdolny do zbrodni niż do miłości. Hanna Węgrzynek. Dziękuję bardzo. August Grabski. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, Dariusz Bugalski. Zapraszamy do reklamy. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor. Mamy, misiu, większy trzeba kupić. Trzeba kupić. Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Nie, Barbara!